राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 26 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गोशा महल हैदराबाद राम परम ब्रह्म सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषित गराद नवनीर दावाद पीतांबराद अरुण बिंब फलाधर ओषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद वरम किमपि तत्त्वमाद न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हम लोगों के पास रुपये पैसा आदि पूंजी है, इससे भी बढ़िया पूंजी है समय की। जीवन का जो समय है वो बहुत बड़ी पूंजी है। उसके सामने धनादि की पूंजी कुछ ऐसी चीज नहीं है। उस पूंजी का खर्च करने से सब चीजें मिलती है। समय खर्चने विद्वान हो जाता है, समय करने से एक या अनेक आदमी हो जाते हैं, समय खर्च करने से लोगों में बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है, यश मान सत्कार बधाई बहुत कुछ मिल जाती है। और तो क्या कहे, मिल जाए भगवान, समय अपना खर्च किया जाए भगवान के लिए तो भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए, जन्म मरण मिट जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए। इतने चीज इस समय रूपी धन से मिल सकती है। उस धन की तरफ लोगों का ख्याल कम है। अगर ख्याल हो तो लिखा है कौन भवेद बहु धन को बहु श्रुत होगा। बहुत धनी और बहुत श्रुत कौन नहीं हो सकता। सबके सब पंडित हो सकते हैं, सब के सब धनी हो सकते हैं। एक सद समय का सदुपयोग किया जाए और समय का सदुपयोग न करने से ये निरक्षर पुरुषों से पशुओं से पृथ्वी सब आसन्न हो गई है, ऐसा शास्त्र लेख आता है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि समय का सदुपयोग करो। समय रूपी आपके पास धन है, इससे सब कुछ मिलता है। एक बात और ख्याल करने की, बातें व्याख्यान की है, केवल कहने की नहीं है। ये स्वयं अनुष्ठान करने की है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए भी। केवल बातें कह दी, सुन ली, छोड़ दी, इसलिए नहीं है। ये तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, ये कोई सिनेमा नहीं है। देख लिया उस अनुसार में जाना है, इस समय का सदुपयोग करना है। जिस सदुपयोग से उन्नति अवश्य में होगी, ये नियम है। ये कभी फैलता ही होता। अपने बुद्धिमानी के अनुसार सब लाभ ले सकते हैं, पर बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं आप इस समय से। ऐसा समय बड़ा कीमती है। एक क्षण कर्षक खर्ष चाहिए विद्यावर्तन चिंतित। धन इकट्ठा करना तो एक कण का भी खराब नहीं करना चाहिए। क्षणशक कर्षक चाहिए विद्यावर्तन चिंतित। विद्या को इकट्ठा करना हो तो एक क्षण भी देर तक नहीं जाना चाहिए। धन इकट्ठा करना कण का भी मिश्र निजा सही है। क्षण त्याग कुतो विद्या क्षण त्याग कुतो धर्म कण त्याग कुतो धर्म। इस वास्ते धन संपत्ति वैभव जरूर इकट्ठा करना है, समय सावधान रहना है। पूंजी की तरह रुपये पैसों की समय सार्थक बनाना हो तो भगवान को याद करो। एक नंबर का समय है भगवान को याद करना, दो नंबर काम करना, धंधा करना, रुपये कमाना। परंतु सबका सब समय एक नंबर बताया जा सकता है। रुपया का काम ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाए, उद्देश्य एक बना दिया जाए तो सब काम का तात्पर्य केवल जीव के कल्याण में नहीं होता है। इतनी बात है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक कहना है कि समय का सदुपयोग करें। समय निरंतर आ गया तो हाल कुछ नहीं रहेगा। सो परत्र दुख पावही श्री पजताय काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। समय को दोष लगा के समय ऐसा है, समय तो ऐसा है। समय बहुत कीमती है, कलयुग का समय और युग अपेक्षा विशेष उपयोगी है। कलयुग सब जुआन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। अल्प प्रयास से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास की भी जरूरत नहीं है, इतनी सुगमता है। क्योंकि वो सब जगह है, सब में है, सबके लिए है, सबको निहाल करने वाला है, सबकी उन्नति करने वाला है, सब प्रकार की उन्नति उससे होती है। ऐसा मनुष्य शरीर है, ऐसा ऐसा मनुष्य शरीर का समय है। तो इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि समय को सार्थक बनावे। समय निरर्थक जाए बड़ी भारी हानि। सहानि तन्महच्छिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेव न चिंतित। जिस क्षण में वासुदेव भगवान का चिंतन नहीं हो वो समय बहुत गलती हुई, सहानि वो ही हानि है। महत्म बड़ी गलती है, वो अंधता है, मूर्ता है, बड़ी बेसमझी है, बड़े नुकसान की बात है। जिस क्षण मुहूर्त में भगवान का चिंतन न हो, प्रभु का चिंतन नहीं हो, वो समय निरर्थक चला जाए इसके समान हानि नहीं है, नुकसान नहीं है। कारण यह है कि समय जितना है उतना ही है। धन तो कमाया जा सकता है, नष्ट हो जाए फिर पैदा हो जाए, मनुष्य भी मर जाए फिर पैदा हो जाए, परंतु समय पैदा नहीं होता। समय तो खर्ची होता है और इसको रख नहीं सकते। धन को तिजोरियों में लोकलों में बंद करके रख दो तो रह जाता है, ये बंद नहीं होता है। ये तो खर्च हो ही जाएगा। आप काम करो, अच्छा करो, मंदा करो, ना करो, कुछ भी करो, समय तो अपनी धुन से बीता चला जा रहा है। आप वो ये नहीं देखता कि आप काम में लगे हो नहीं लगे हो, आप भजन करते हो नहीं करते हो, इन बातों कोई मतलब नहीं है। समय तो बस चला जाता है, ये चक्र घूमता रहता है। हरदम हरदम हरदम सर के समय नहीं, प्रलय के समय भी होता रहता है। समय तो प्रलय के समय में भी जाता है और सर के समय भी जाता है। महासर्ग और महाप्रलय के समय भी समय जाता है, उसमें भी समय बीतता है और सब जय सब सब संसार मात्र को नष्ट कर रहा है। मधुर से होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े ही हो रहे, छोटे हो रहे हैं, जितने जितने वर्ष आ गए उतने छोटे हो गए और सब नाश हो रहे, नाश हो रहे, नाश की समझ जा रहा है। याद करो, याद इस बात को ध्यान दो, मौत की तरफ जा रहा समय सबका सब, एक दिन अंत आ जाएगा। सूर्य चंद्रमा से उद्धाता यथा पूर्व आकार पायत, सूर्य और चंद्रमा तारा नक्षत्र ये सब के सब जा रहे, पर्वत पहाड़ और पृथ्वी जल समुद्र सब समय जा रहे, सब बिता जा रहा है। इसमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। केवल कहने सुनने की बात नहीं है, ये काम में लेने की बात है, असली काम में लेना है। काम में लिए बिना मुश्किल होगी, ये इसका फल खुद को भोगना पड़ेगा। समय बर्बाद करता है, उस खुद का नुकसान बड़ा भारी होता है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय साथ लगाओ। आप समझते हम बड़े हो गए, दिन प्रतिदिन छोटे होते, जन्म तो है तब समय 90 वर्ष होने वाला आदमी है, और 5 वर्ष का बालक हो गया, क्या 90 वर्ष और जिएगा, 85 वर्ष जिएगा। 5 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का कम हो गया, सब कम हो रहे, प्रति श्वास कम हो रहे, श्वास श्वास प्रति कम हो रहे, श्वास खत्म हो जाएगा बस, जब समय समाप्त होगा बस उसी क्षण मरना पड़ेगा, 17 काम नहीं देगी। इस वास्ते समय का सदुपयोग करो, एकदम सावधान रहो। पैसों की तरफ तो सावधानी अलबत्ता है, मनुष्य होंगे बड़ी कंजूसी करते हैं, परंतु समय के लिए कंजूसी करते, इसके लिए सावधान नहीं होते। समय जा रहा है बड़ा तेजी से, मौत आ रही है, जिस दिन को कोई नहीं चाहता वो दिन आ रहा है, वो प्रतिक्षण नजीक आ रहा है। कौन सा दिन जिसको कोई नहीं चाहता, मौत, वो मौत आ रही नजीक। मौत के आपके बीच में फैसला है, इस समय का वो फैसला कब हो रहा होता होता होता होता कब हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, उसी क्षण मरना पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, फिर कोई उपाय नहीं दूसरा। इस वास्ते भाइयों बहनों, जितना समय है वो भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, हाथ काम मुख राम है, भगवान का अपना लो, हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से हो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। गृहस्थी संत है वो जो हरदम भगवान को याद करता है, ये प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, प्रभु से बिनते भी ये भी करे वो, हे नाथ भूलू नहीं, एक क्षण मात्र भी आपकी विस्मृति न हो। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, मात्र विपत्ति है, मात्र दुख दुख रहे दोष है, सब नष्ट हो जाते हैं एक भगवान की याद करने से, एक प्रभु के याद करने से सब तरह के विघ्न दूर हो जाते, सब तरह की आपत दूर हो जाती, सब तरह का दुख दूर हो जाता है, सब तरह के संकट मिट जाते हैं एक भगवान को याद करने से। सावधानी जरूरत है, हरदम सावधानी, हरदम चेत्र सावधान, बहुत जरूरत है, बड़ी भारी आवश्यकता है। इस वास्ते हरेक भाई को बहन को अपना समय सोच सोच करके लगाना चाहिए, हरदम। और ये दूसरे का दिन नहीं है, खुद को चेत करना पड़ेगा, गुरु है, अच्छे महात्मा है, वे बता देंगे बात, परंतु सहायता इसमें कोई नहीं करेगा। उनके कहना मानोगे तो वो सहायता हो जाएगी, क्योंकि सहायता करेगा कोई नहीं, ये खुद को करना पड़ेगा खुद को। जैसे रोगी को खुद को दवाई लेनी पड़ती है, प्यासे को खुद पीना पड़ता है, भूखे को खुद अन्न खाना पड़ता है, इस राशि बहुत जरूरी है। अपना कल्याण अपने स्वयं करता है। उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम औषाधीत, गीता में लिखा है उद्धरे आत्मनात्मानम, अपना उद्धार अपने आप करना चाहिए। आत्म ही वह आत्मनो बंधु, आत्म ही वह रिपुर आत्मना, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना बैरी है, अपना अपना मित्र भी अपना आप ही है। अच्छे काम ने जीत गया और मन को जीत लिया, मन सीख गया तो अपना मित्र है, और उशृंखल बना तो अपने आप शत्रु है। बढ़ते आत्म ही वह शत्रुवत, वो शत्रुता करता नहीं है, नतीजा शत्रुवत निकलता है। शत्रु तरह ही जैसे शत्रु अपनी घात करता है, ऐसे अपनी घात हो रही है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय भगवान में लगाओ, एकदम परमात्मा में लगाओ, जिससे आपका जीवन सफल हो जाए, मनुष्य जीवन सफल हो जाए। और सगत चला गया तो इंद्रस्पर जाएगा, समय सबका निरर्थक हो जाएगा। इस वास्ते सावधान हो जाओ, सबको सावचेत होना चाहिए। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। पार्श्व भाग में आया है, कोई आदमी मांगे तो रुपया की थैली खोल दो, परंतु जबान मत खोलो। मनुष्य रुपया देने से अगर काम चलता हो तो बोलो मत, बोलो तो भगवान का नाम, भगवान का नाम उसे लेने से ही ठीक होगा। इस वास्ते भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ हर समय में। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, याद करो भगवान को, मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ आपको भूलू नहीं। हर समय प्रभु को याद करो, एकदम प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का ध्यान करो, एकदम समय धर्म करो। दो काम खास, मगर शरीर के दो काम है, एक भजन करना, एक सेवा करना। सेवा करने के लिए एक मनुष्य शरीर है, ऐसे ही भजन करने के लिए एक मनुष्य शरीर है। दूसरों से सेवा ले सकते हो, पर दूसरे सेवा कर नहीं सकते। देवता है वे भी अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं, सेवा नहीं कर सकते। पशु पक्षी आदि को ज्ञान ही नहीं है सेवा करने का। नार की जीव पापों का भोग कर रहे केवल, स्वर्ग वाले पुण्यों का भोग कर रहे केवल। समय स्वार्थ बनाने वाला एक मनुष्य शरीर है, और दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों का उद्धार करना, दूसरों का कल्याण करना, ये मनुष्य शरीर कर सकता है। अपना समय सार्थक बना करके बात दुनिया का हित कर सकता है। एक बात है, हमने पुस्तक में पढ़ी, हमारे को बहुत विचित्र मालूम दी, जो आदमी अपने इंद्रियों को मन को वश में करके और भगवान का चिंतन करता है, दूसरों का भला चाहता है, वो त्रिलोक का सेवा करता है। ऐसी छोड़ी मैंने उसमें पढ़े, आश्चर्य आया, अपना कल्याण करता है वो त्रिलोक की सेवा करता है, नहीं तो त्रिलोक का नुकसान कर रहा है, अपना नुकसान नहीं है। मनुष्य जो अपना समय बर्बाद करता है वो अपना ही नुकसान नहीं करता है, दुनिया मात्र का नुकसान करता है। राम ऐसा नाम लिया, उसने दुनिया मात्र का बड़ा भारी हित किया है। रेडियो में शब्द सुनाई देता है और जब सुनाई नहीं देता, परंतु शब्द का असर पड़ता है। इसमें शास्त्रों में चरण लिखा है, जैसे समुद्र जो बना हुआ तालाब है, समुद्र है, उस जगह एक जगह पत्थर डाला जाए तब भी मारी जाए, वो तरंग ठेठ अंत तक पहुंचती है। ऐसे ही शब्द का शब्द ही तरंग पहुंचती है ब्रह्म लोक तक, सब लोगों में तरंग पहुंचती है। राम भगवान का नाम लिया, दूसरों की सेवा किया, उपकार किया, उसकी तरंग ब्रह्म लोक तक पहुंचती है। दुनिया मात्र का भला करता है वो मामूली बस मनुष्य नहीं है, जो कि अपने समय का सदुपयोग करता है, परमात्मा का चिंतन करता है और सबकी सेवा करता है। सबके प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आत्म होता रहे, किसी को कभी कष्ट ना हो। अपना केवल भाव शुद्ध बनाने से दुनिया मात्र सेवा होती है। ये युद्ध चलता था उस समय में, संतों ने कहा ये सावधान रहो, जैसे पेट्रोल होता है वो अग्नि को पट पकड़ देता है, इसी तरह से युद्ध के परमाणु सब जगह छाए हुए हैं, थोड़ी सी बात हो तो सही हो जाएगी, सट हो जाएगी, जल गई। ऐसे ही कल युग में मनुष्यों के भाव बिगड़ते हैं, और भाव बिगड़ने से दुनिया मात्र का नुकसान होता है। भाव अपना शुद्ध करने से दुनिया मात्र के लाभ होता है। इस वास्ते सदा अपना भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, हरदम भगवान भगवान, ये दो उपाय, एक नाम जप एक सेवा, सबको सुख पहुंचाना, सबको किसी को कोशिश करना हो, कोई दुख का भागी न बने, सबके सब सुखी हो जाए, ऐसा काम करने से भाई बड़े भारी उन्नति होगी। ये निश्चित पक्के सिद्धांत की सच्ची बात है। और समय निकल जाएगा आज से, कुछ हाथ नहीं करेगी। आज दिन का समय अगर हम साधक करते, साधन करते, सेवा करते, भजन करते, तो हमारी ये दिशा नहीं रहती, ये सोचने दिशा हमारी नहीं रहती, हम संत बन जाते, अच्छे बन जाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आपके मेरे सबके काम की चीज है, बड़ी काम की चीज है। इस वास्ते यन मुहूर्तम क्षण भावी वासुदेव न चिंतित सहाने तदवत छिद्रम साधन। भगवान के भजन में ना समय जाए, भजन में न दिन जावे, दिन जावे। अरे मन तू राम हरि का गुण क्यों नहीं गावे, भगवान का गुण क्यों नहीं गाता, भगवान का नाम क्यों नहीं लेता, भगवान का चिंतन क्यों नहीं करता। दिन जा रहा है, समय जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है, अपना खुद का नुकसान हो रहा है, कोई और का नहीं है। अगर आप अपने ठीक भजन में लग जाओगे तो आपके द्वारा संसार मात्र का हित होगा, दुनिया मात्र का हित होगा। मनुष्य अगर ठीक भगवान में लग जाता है तो सीधा हित होता है, दुर्गुण करता है दुनिया मात्र का नुकसान करता है, केवल अपना ही नहीं करता है। इस वास्ते मनुष्य को बड़ी सावधानी से अपना जीवन का समय जितना बाकी बचा है उसका सदुपयोग करो, भजन ध्यान में सेवा में, सबके प्रति सद्भाव रखो, दुर्भाव मत करो, किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी को बुरा देखना नहीं, किसी को बुरा करना नहीं। ये तीन नियम ले लिया जा, नियम, किसी का बुरा करेंगे नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को भी बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, आप निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। आपके द्वारा स्वाभाविक दुनिया मात्र का कल्याण होगा। ऐसे परम पूजनीय श्रेष्ठ पुरुष आप बन जाओगे। इस वास्ते भाइयों से बहनों से उत्साह से करना है, प्रेम से करना है, आदर पूर्वक करना है। इस बात को धारण करो, समय निरंतर मत जाने दो। भगवान का नाम लो, हरदम भगवान का नाम। हे नाथ, भगवान से प्रार्थना हरदम करते रहो, हरदम हरदम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते काम करते हुए सोते जागते हर समय हे नाथ भूलो नहीं, हे नहीं पासन दो। अब भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। वो स्मृति हरदम दाद रहे। सावधान हो जाओ, सावधान पशु सावधान हो जाता है। ऊंट पर बैठे हुए चलते हैं, ऊंची जमीन में सावधान सावधान करने से ऊंट सावधान हो जाता है, पशु सावधान हो जाए। पशुओं को शिक्षा मिलती है, यार मनुष्यों मेरे जीवन कहे क्या है, मनुष्य में तो अधिकार है। शुद्ध शरीर है समय में मनुष्य को अधिकार बहुत दिया हुआ है, ये अपना कल्याण कर सकता है। अनंत जन्मों के पापों का सर्वथा नाश करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकता है, परमात्मा का प्रेमी हो सकता है। मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं भगतों दर भगतों का दास हूँ, भगत मेरे मुकुट मणि है। भगवान का मुकुट मणि बन सकता है मनुष्य, श्रेष्ठ बन सकता है। ये होता है भगवान की कृपा से, पर भगवान की कृपा से भगवान का आदरणीय बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। पांडवों के यज्ञ में जूठन उठा रहे भगवान, जूठन उठा रहे। भगवान को भगत प्यारा बहुत लगता है। जैसे माँ होती है, संसार में जितने संबंध है उसे माँ का संबंध सबसे श्रेष्ठ है। माँ का उद्योग कितना विलक्षण होता है, पैदा करती है, पेट में रखती है, अपने शरीर का दूध पिलाती है और मैला भी साफ करती है। बालक का मैत्र का काम भी भगवान माँ करती है, दही का काम भगवान करती है, नाई का काम भगवान करती है, दर्जी का काम माँ करती है, धोबी का काम माँ करती है। जितने संसार के नीचे नीचे काम सब के सब माँ करती है, पालन करती है और सिखाती है। बैठना आता नहीं, खाना आता नहीं, चलना आता नहीं, भोजन कुछ नहीं आता नहीं, सब माँ ने सिखाया। माँ रूपी गुरु है, सबसे पहला गुरु माँ है। तो जैसे वह गुरु है ऐसे ही मनुष्य मात्र संसार मात्र का कल्याण करता है। अपना जितना आचरण अच्छा करता है, अच्छा भाव रखता है, अपना जीवन निर्मल बनाता है, इतना ही दुनिया मात्र का बड़ा हित करता है। उसको मालूम नहीं होता है और दुष्टता करता है, वो दुनिया मात्र का नुकसान करता है, बड़ा भारी नुकसान करता है। ये अपना नुकसान करता है ही, ये में संदेह ही नहीं है। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, जितना अपने पास तो समय है भगवान में लगाओ। सब के सब सुख हो जाओ, अंत में भीतर में भाव दुर्भाव मत आने दो। भीतर का भाव शुद्ध बनाओ, शुद्ध निर्मल निर्मल, जिससे सब लोग निर्मल भाई निर्मल पैदा हुए। बद्रीनारायण में भगवान नारायण तपस्या करते हैं लोगों के हित के लिए। भगवान को तपस्या करने क्या करना है बताओ, क्या तन शुद्ध करते हैं, क्या कोई नई विद्या सीखते हैं? दुनिया मात्र का है तो दुनिया मात्र का इस हित के लिए उत्तराखंड में तपस्या करते है नर और नारायण। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि सबका हित हो, सर्वे भवन तो सुविधा सर सिद्धांत बनना सिद्धांत बना रहे। इस वास्ते प्रार्थना है कि समय सब सार्थक बनावे, हृदय का भाव निर्मल बनावे, निर्मल निर्मल उमा संत की है बढ़ाई, मंद गरज जो करे भलाई। सच्चे हृदय से मेरा कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल आपका हूँ, फिर आपके लिए जी रहा हूँ। भला का भी भला करता है, दुख देने वाला भी सुख पहुँचाता है, अनिष्ट करने वाला भी इष्ट करता है, उनके सब दुनिया मात्र का हित करता है। हृदय में हित ही भरा हुआ है, जैसे निष्पीड दो मधुर बुद्ध भवती सुगंधा, एक सुगंध खुल घाटा घाड़ी में हाथ पेरा जाए तो मिठाई में निकलता है, क्यों मिठाई है उसे भरा है मिठाई, वो ही निकलेगा, कितना ही तंग करो तो मीठा निकलेगा, मीठा निकलेगा। इस तरह से संत महात्माओं के द्वारा दुनिया का हित होता है। रावण ने विभीषण को लात ने मारा है ना, उस समय कहा है, उस समय कि मंद कर दोगे तुम पेतु सामान मो, भले ही वो मारा पर राम भजे हित तो हो तुम्हारा, तुम्हारा तो भगवान के भजन से है, वो तो अच्छी शिक्षा देता है, अच्छी शिक्षा ही कहता है। कहता है मौन किया तो अपना अपने तरफ से हित ही करता है, क्योंकि हित हित भरा हुआ है। जैसे गुरु संत में मिठास भरा हुआ है, ऐसे संतों के हृदय में दया भरी हुई है। कड़ी बात वही कहते तो भी मीठी है और मीठी कहते तो भी मीठी है, जो कहते वो सब दुनिया मात्र का हित करते हैं। गीता में दो बार आया सर्वभूत हित तथा, सगुण के विषय में ते प्राप्ति माम एव सर्वभूत हित तथा, लमन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हिते रता, निर्गुण की प्राप्ति सगुण की प्राप्ति सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रहती होने से किसी का भी अनिष्ट करना है अपना अनिष्ट करना है। शेठ जी श्री जयदा जी आसाम में गए थे तो मत कर्म कर मत परमो मत भक्ता संग वजिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। इसमें साधन पंचक है, मत कर्म कृत मत परम मत भक्त, तीन काम करने के और निर्वैरा सर्वभूतेषु संग वर्जित राग द्वेष दो तो मिटाना, मत कर्म कृत मत परम मत भक्त करना, पांच साधन है। पांच साधन कहते हुए उन्होंने वर्णन किया कि संपूर्ण मात्र भाषा संघ वैसा निर्वैर, किसी के साथ विरोध नहीं है, किसी के साथ में कभी विरोध नहीं रखे, विरोध रखेगा अपना अनिष्ट होगा। ये बात सुनी तो सभा में बैठे दो वृद्ध आदमी वे उठ करे कहने लगे कि मेरा और किसी से बैर नहीं है, एक अमुक आदमी है उससे मेरा बैर है, उसने मेरे को बहुत दुख दिया है तो उससे मेरा बैर है। तो शेर ने कहा बैर छोड़ दो, तो दूसरा बोला कि आज सीधा हुआ है, ये बहुत मेरे को तंग किया है, ये बैर छूटेगा नहीं, ये तो जाएगा साथ ही। तो सेठ जी ने कहा साथे ले जाओ तो बढ़िया चीज ले जाओ, बैठ क्यों ले जाओ, प्रेम की बात ले जाओ, कोई अच्छी बात ले जाओ, बैर साथ भी बोले बैर मत ले जाओ। नहीं है, मानता नहीं है, तो झगड़ा गया। अब क्या करूं? तो शेर जी कहते मेरा स्वभाव नहीं है कि पेट ठोकने का, उनको पेट पर हाथ दिया मैं, आपका पैर बट गया है, अब ले जाओ ये ले जाओ, आपका पैर बट गया। फिर वो घबराया कि महाराज मेरा भी पैर बिटा दे, तो हम तो कहते हैं मिटाओ, हम कहते हैं नहीं ले जाओ, हम तो कहते हैं मिटाओ बैर आए, तो मैं भी मिटा नहीं चाहता हूँ, मिटा दो, मिटा दिया। बर्दी से सत्संग हुआ था, शेर जी कह रहे थे उस समय उसका बेटा बोला मेरे पिताजी का पाताल फूट कर यहाँ से प्राण गए, हृदय में ये भाव के मेरे बैर नहीं से किसी से बैठता रहे, केवल ये भाव होने से जो बड़े बड़े योगी होते हैं वो दसवें द्वार से जया करते हैं, तो उसे प्राण ऊपर से यहाँ फूट करके प्राण गए। उसे लड़के ने बात कही, बढ़ती हुई बात है, बीती हुई बात है। तो मनुष्य किसी से बैर नहीं रखता, विरोध नहीं रखता, दुनिया मात्र का हित करता है, दुनिया मात्र का हित करता है, वो किसी का हित नहीं करता, क्यों आहित है ही नहीं उसके मन में, है ही नहीं। अंतःकरण शुद्ध निर्मल सबका भला चाहता है, तो भला चाहना है ये मामूली बात नहीं है। बैर नहीं रखना किसी से, किंचित मात्र विरोध नहीं करना, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो, वो किसी से बैर विरोध नहीं रखता, तो उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। जैसे भजन से निर्मलता आती है, ऐसे ही दूसरे की सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाना, किसी को कष्ट न पहुंचे, इस भाव से अंतर्गत निर्मल होता है। भाइयों बहनों ख्याल रखो, कैसे भी देश मत रखो, किन सदमात भी बैर मत रखो, वो बैर रखा है महान दुख देने वाला है। सुबह ये बात कही थी मैंने पिंपाड़ में, बहुत से महेश्वरी जानते होंगे, 14 वर्षों से बैर था, पता 14 वर्षों से ये कथा जो शेठ जी की बात अश्वासा हुई, मैंने बात कही उसी समय मिल करके, और सबने कह दिया कि हमारा बैर नहीं, वह बैर नहीं रहेगा। बड़े बड़े पंचों से पंचायती ठीक नहीं हुई, बात सुनाई, सुनकर आशा हम बैर नहीं रहना चाहते, हम किसी बैर नहीं रहना चाहते। तो उस समय में औसर मौसर करना बंद था राज से, तो उन्होंने मिठाई बना करके और कहा कि आज भगवान के भोग लगाएंगे, भगवान के भोग लगाएंगे, भगवान का प्रसाद दोनों पार्टियों के मुख्य आदमी जा करके संपूर्ण महेश्वरों में देंगे, जो हमारे महेश्वरों का विरोध मिट जाए, बैर मिट जाए। और मेरे को कहा कि आज आप बैर मिट रहा है, आपको रात में सत्संग करना पड़ेगा। मैंने कहा भी जोधपुर समय दिया है, वहां दिया समय क्या करें, तो फुसरावनी थे मोड़े वाले, उनको भेजा महाराज आप जाओ। और खतरा में आज बहुत आदमी ने कहा इस वास्ते आज समझ नहीं आ सके, उनको भेजा, वे जोधपुर गए, सत्संग किया, मैं वहीं पर रहा। मुसलमान कही कहते दिवाली ठाकुर जी के मंदिर दिवाली करी सभी, कि आज दिवाली कैसे आएगी आपके, कि आज हमारे बैर मिट गया, कौन साधु है जी कहने गया। महाराज इतना खुश हो गए, गांव भर राजी हुआ, बैर तो महेश्वर में खटपट, और गांव भर के राजी हुए कि हमारे गांव में आज बैर मिट गया, बड़ी आनंद की बात है, खुशी मनाई सबने, दिवाली करी। तो भाई हृदय शुद्ध करने से गांव मात्र में लाभ, गांव नहीं दुनिया मात्र में, मैंने पुस्तक पढ़ा, वो बताया नहीं, दुनिया मात्र की सेवा करता है वो तो बात होता है, जो अपना अंतर बनाता है बड़ा भारी उपकार होता है। दुनिया मात्र का हित करने वाला बड़ा लकी पति भी, करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी नहीं कर सकता, और केवल अंतकरण अपना शुद्ध कर ले और भाव शुद्ध बनावे तो वो काम कर देता है। रुपये पैसे उतना काम नहीं होता जितना भाव शुद्धि से काम होता है। सब का मात्र दुनिया का हित होता है, दुनिया मात्र का हित करता है वो। मैंने पढ़ी बात विचित्र लगी, तो बात विचित्र गई भाई, ये तो बात विचित्र है। अपना अंतकरण निर्मल बना दिया, दुनिया मात्र का हित किया, दुनिया मात्र की सेवा कर दी, दुनिया मात्र की, विश्व मात्र की, विश्व मात्र की, विश्व मात्र की सेवा। ऐसा अंतकरण निर्मल बन जाए, कैसे एक मौजी की बात है, कितनी आनंद की बात है, अपने लिए सुखोशी और दुनिया मात्र के लिए हित की बात, ऐसी आनंद की बात है। इस वास्ते भाई और बहनों, आज वो कृपा से, भगवान की कृपा से बात पैदा हो गई, वो बताई गई, अब अंतकरण निर्मल करना, अपने अच्छे अंतकरण को निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ। मैंने एक पुस्तक ली छोटी सी, अच्छे बनो, ऐसी पुस्तक लिखी, पुस्तक गीता प्रश्न मिलती है वो गीता प्रश्न में, अच्छे बनो। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है वो कल्याण के लिए है, इसमें भगवान ने बताया है, कब करी करना न दे ही देत बीज बिन भेद सुने ही, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ऐसे फिरता रहता है। पर कहो कृपा करते हैं भगवान, भगवान का विशेषण दिया है, कृपालु, बिना स्वार्थ के हित करने वाले दो ही है, स्वार्थ में तो सकल जगत माही, सुखने प्रभु परमात्मा ही, सुर नर मुनि सबकी अरी, सुर नर मुनि सबकी अरीति, स्वार्थ ला करे प्रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति, और हे तुरे जग दुख पगारी, तुम तुम्हार शिव, एक भगवान, एक भगवान के भक्त, बिना स्वार्थ हित करने वाले, दुनिया मात्र का कल्याण करने वाले, एक भगवान है और एक भगवान के प्यारे भक्त है, ये सब दुनिया का हित करने वाले है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, सबका हित हो, ईर्षा किसी मत हो, द्वेष मत रखो, बुरा किसी का मत चाहो, अरे बचाओ तो भला चाहो, बुरा मत चाहो किसी को भी, और बुरी दृष्टि से मत देखो, बुराई आगंतुक है, शुद्ध सुत है, सब भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, सब भगवान के प्यारे, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए, मेरे को सदैव प्यारे लगने वाले, ऐसे सब प्राणी है, इस प्राणियों को किसी को दुख नहीं हो, सर्वे भवन सुविधा, अपने हृदय से उदारता रखो, जिससे अपना कल्याण और दुनिया मात्र का कल्याण हो, मात्र प्राणी का हित हो, सबका हित हो। ते प्राप्तवंति माम एव सर्वभूते तेता, लभन्ते विमनवन सर्वभूते तेता, प्राणी मात्र का हित करने वाले सगुण निर्गुण प्राप्त हो जाते हैं। इस वजह पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, एकांत में बैठा हो, बैठे बैठे विचार करो, फिर सब सुखी हो जाए, सब भगवान मुक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब मुक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। अरे भाई मन के लड्डू तो उसमें खांड कम क्यों, कौन सा खर्चा लगता है, घी चपकता रहता है, अपने भावना शुद्ध बनाओ, भावना, भावना शुद्ध बनाने से दुनिया मात्र का ज्ञान होता है, तो दुनिया मात्र हित करने के लिए भाई उत्सव मूल काम करो। ये इतने आदमी आ बैठे हो भाई और बहन, ये सब अगर ठीक काम करे कितना काम हो जाए, दुनिया मात्र का भला हो जाए। एक एक दो दो चार चार पांच पांच गए और गए और गए, पवित्र पवित्रता छा जाए दुनिया मात्र में। ऐसा है, मनुष्य मुख है, मनुष्य मुख इन्हें भला करने में देवता आदि मुख नहीं है, मनुष्य मुख है, मनुष्य अवतार है। ये केवल हित के लिए है, भगवान का भजन करने के लिए आया है। कब होगी कई करुणा नर दे ही दे दी इस बिना हेतु सुने, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करे मानव से ही देते, वो मानव से ही प्राप्त हुआ है। इस वास्ते सब भाई बहन हृदय से सबका भला चाहो, किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो। अब थोड़ा समय रह गया, भगवान के नाम का कीर्तन करो, मिलकर जोर से आवाज, भाई और बहन सब मिलकर के कीर्तन करो महाराज, सबका कल्याण हो, भगवान का नाम ले रहे, सब अंदर अशुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, सब काम ठीक हो जाए। तो प्रेम से कीर्तन करना, उठा जाना नहीं, बीच में उठा नहीं, सभा बिगाड़नी नहीं, सभा बिगाड़नी सभा में सब कीर्तन कर दो शांति से, थोड़ा कोई बात 10-15 मिनट 20 मिनट पहले 20 मिनट करो बना। हरे राम।